Tawagin niyo na lang po akong Neo. Ito nga pala ang karanasan namin ng kapatid ko at dalawang kabarkada noong kabataan namin. Sa amin sa probinsya ay usong-uso ang sayawan na ginaganap bago ang fiesta. O kaya naman ay kapag may kasalan o malaking birthday yan. Madalas kaming pumupunta sa sayawan, lalo na at may mga dalagang galing pa ng bayan o kaya sa Maynila. Naglaylo lang kami sa pagdalo sa mga sayawan na yan ng mga ilang buwan dahil sa isang nakakatakot na pangyayari. Pero nung makamove on kami ay balik ulit sa pagpunta. Ganito kasi yon, Sir Neb. Ikakasal yung isang malayong pinsan ng nanay ko. At dahil may kasalan nga, edi may sayawan. Ako, yung kapatid kong si Elan, tsaka yung dalawa kong kaklase at kabarkada noong high school na sila Efren at Anton, ay pumunta sa sayawan sa bisperas ng kasal ni Tia. Magdamagan yun at napakaraming tao na yung iba nga ay halos hindi na namin kilala. Pero okay lang yun, Sir Neb. May nakilala kaming tatlong babae na nagpakilalang Hilda, Erica at Joanna. Sabi nila, Sir Neb, ay bago lang sila roon sa probinsya namin at taga kabilang barangay lang. Pumunta lang daw sila sa sayawan para makipagkaibigan at para may mayaya sa birthday ni Erica na ginaganap pala ng araw na yon, noon mismong bisperas ng kasal ni Tia. Sabi pa nila, may handaan sa kanila. Pero dahil wala silang kakilala, ay wala silang bisita. Kung pwede raw ba kaming maimbitahan sa bahay nila? Siyempre, payag agad kami. May dalawang kapatid pa raw na babae si Joanna na naiwan sa bahay at silang nagluto ng handa ni Erica. Konting salo-salo lang naman daw. Hindi na kami nag-isip, Sir Neb. Sumama agad kami roon sa tatlong babae na hindi namin alam kung anong relasyon sa isa't isa. Alas dos yon ng madaling araw at kung may common sense kang tao ay maiisip mong may maghahanda ba ng maliit na salo-salo ng ganoong oras na puro babae pa at nag-imbita ng mga kalalakihang hindi nila kilala. Pero dahil wala kaming common sense ay hindi namin naisip yon. Nabulag kami kasi mga babae nga. Naglakad lang kami papunta kina Erica. Kabisado namin yung daan kahit madilim dahil mga tagaroon nga kami. Bukid na yung lugar nila at medyo matataas na yung damo. Alam mo, Sir Neb, kapag naiisip ko yung katangahan namin noon, tangang-tanga talaga ako sa amin. Tad-tad na ng red flag pero hindi namin napansin. So nakarating na nga kami sa bahay ni na Erica. Pasensya na raw at wala pa silang kuryente. Gasera lang yung ilaw nila sa kubo. Maliit lang talaga yung kubo nila at kung iisipin ay hindi kakasya roon ng limang babae. Pinapasok nila kami sa loob habang magluluto raw muna sila ng makakain. Doon na kami nag-alangan. Sabi kasi nila ay nakapagluto na yung dalawang kapatid ni Joanna. Tapos noong naroon na kami ay magluluto na naman. Akala ko ba walang bisita? Si Anton lang ang nakaisip na sumilip sa mga siwang ng dingding para tignan kung ano ang ginagawa noong lima sa labas. Sinenyasan niya kami na lumapit at tumahimik. Kaya nakisilip na rin kami. At Sir Neb, halos maihi kami sa takot sa nakita namin. May nakaset up na malalaking kawa at nakapalibot doon sina Erica. Pero imbis na maghanda ng iluluto ay para silang nagdarasal doon habang may mga hawak na naglalakihang itak. Bigla-bigla ay nakaramdam ako ng kaba at parang ganoon din yung mga kasama ko dahil bigla kaming nagpulasan para tumakbo palabas. Sa pagtakbo namin, Sir Neb, ay namalayan kami ni na Erica dahil nakita namin na papasok na rin sila sa kubo na parang nagmamadali. Isa roon sa mga babae ang tumuro sa amin. Pagkatapos ay bigla silang nagsigawan at hinabol kami. Napasigaw na rin kami at kumaripas na ng takbo. Hinabol nila kami, Sir Neb, ng taga at may mga binabato pa sila sa amin. Yun na yata ang pinakamabilis na takbo ko sa buong buhay ko dahil madali kaming nakarating sa pinakakalsada. Nung makalabas kami sa bukid ay tinigilan na kami ni na Erica. Dali-dali naman kaming nagsumbong sa mga pulis para maipahuli sila. Pero may katakatakang nangyari, Sir Neb. Hindi namin mahanap yung kubo nila sa bukid. Kahit noong mag-umaga at magliwanag na, ay hindi namin yun makita kahit nakailang ikot na kami. Sa loob ng 3 o 4 na araw yata, ay hanap kami ng hanap. Pero wala talagang kubo at wala ring nakakakilala doon sa mga babae. Kahit nga yung mga dumalo sa sayawan ay hindi sila kilala, hindi rin sila nakita. Para bang kaming 4 lang ang nakakita sa kanila. Sabi tuloy ng matatanda ay baka aswang o maligno yung mga yon. At kaya kami inimbitahan sa kanila ay para kami ang biktimahin. Isa akong online seller na nagsa-sideline sa paggawa ng mga invitation.